Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Şimdi efendim 105. ayette kalmıştık. Öyle değil miydi? Bitmemişti 105. ayet. Tekrar ona bir mana verelim. Açıklamasını yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelna ileykel kitabe. Sana kitabı indirdik. Hatta lamı tarifli olduğu için bu kitabı indirdik de diyebiliriz. Bil hakkı hak ile. Niçin? Li tahkume hükmedesin diye. Beynen nasi insanlar arasında hükmedesin diye. Bima erakallah. Allah'ın sana gösterdiği şekilde. Ve la tekün olma lil hainine ihanet edenlere hasıma taraf olma. Onları müdafaa etme manasına dedi bunu Yüce Allah. Şimdi bu ayeti kerime tabii birinci derecede biz hocaların en büyük rehberlerinden biridir bu ayet. Yani Allahu Teala burada peygamberin sünnetini de bulabilirsiniz. Yani peygamber nasıl davranmış, neye göre davranmış, neyi efendim merkeze almış, konuşmalarında, fetvalarında, insanlar arasında hüküm verirken neye göre, neye davranmış filan diye sorunun cevabını bu ayet-i kerime veriyor. Şimdi inna enzelna ileykel kitabe, kitabı sana indirdik. Kitap dediğimiz zaman buradaki açıklama litehküme kelimesiyle bağlantı kurarak ummul kitap dediğimiz anayasa. Bu bir anayasadır. Anayasa kavramını ilk defa 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim ortaya atmıştır. Yani bu bizim bildiğimiz anayasa yapıyoruz ya, hani hukukumuzda anayasasız bir devlet idare edilmez. Medeni toplumlar mutlaka anayasaları vardır. İşte bu kitaba Allahu Teala ummu anne demektir. El kitap yasa demektir. Ummul kitap anayasa. Böylece bu insanlığın anayasasıdır. Sadece bizim değil, bütün dünya insanlığına anayasa olarak bunu Rabbimiz göndermiş. Olay bu. Demek ki anayasa kavramını insanlıkta haberi yokken, böyle bir şey kullanılmamışken, Kur'an-ı Kerim 1400 sene evvel o ilkel toplumda, o Arapların o ilkel toplumunda anayasa kavramını gündeme getirmiş. Yani hukukun anası. Hukukun anası demektir. İşte burada bu kitabı sana gönderdim. Bil hakkı, geçen hafta anlattım bu bil hakkı. Hakkı taşıyan kitabı. Hakları taşıyan, hukuku, kanunu taşıyan bu kitabı sana indirdim manasına gelir. Demek ki hak ile indirdimin bir anlamı da bir amaç uğruna indirdim sana bu kitabı. Bu kitabın yeryüzüne gelmesi, insanlığa gelmesi, sana bunu vermem ya Muhammed, mutlaka bir amaca dayalıdır. Manasına da gelir. Şimdi demek ki bu ayete baktığımız zaman kitap hakları taşıyor. Hak, hukuk, hukuk. Hukuku taşıyor. Böylece insan haklarını gündeme getiriyor Kur'an-ı Kerim. Bu hakların neler olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim diğer ayetlerinde bunları söylüyor. Demek ki bunu sana, bu hakkı taşıyan, hukuku taşıyan, efendim bir amaç taşıyan bu kitabı sana niye indirdim? Litehküme, hükmedesin diye. beynen nasi insanlar arasında bima erakallah, Allah'ın sana gösterdiği tarzda, şekilde. Buradaki Allah'ın sana gösterdiği şekilde, sana öğrettiği şekilde anlamına gelir. Sana göstermek demek, bir insana öğretmek demektir. Çünkü bir şeyi insana gösteriyorsan, çocuğa bak bu köpektir, bu kedidir diyorsan, ha ona öğretiyorsun demektir. Göstermenin anlamı aynı zamanda efendim öğretmek demektir. Şimdi burada işte biz hocalara düşen nokta, Allah'ın gösterdiğini bileceksin. Peygamber'e göstermiş, sana göstermiyor. Yani sen göstermeden mi iş yapacaksın, fetva vereceksin? Ha? Yani Hazreti Muhammed buna bağlı. Yani Hazreti Muhammed Allah'ın gösterdiğiyle hüküm veriyor da sen kiminle hüküm veriyorsun? Hocalar kiminle hüküm veriyorlar? Olay bu. İşte İslam aleminin problemi burada. Yok, biz Allah'ın gösterdiğine ihtiyacımız yok. Biz yeter. Değil. Böyle diyoruz ya. Ha? İşte onun için dinden uzakta olduğumuzun, Allah'tan uzakta olduğumuzun farkında değiliz. Ve yuvarlanıp gidiyoruz. Aile problemlerimiz var, sosyal ahlak problemlerimiz var, ekonomik ahlak problemlerimiz var, siyasi ahlak problemlerimiz var, varoğlu da var, var. Niye? Allah'ın gözlüğünü istemiyor. Gösterme bana diyorsun Allah'a. Biz hocalar, sizi bırak. Siz bizden sonra sorumlusunuz. Önce biz. Bu hocalar nerededir? Kimin gösterdiğiyle konuşuyorsun sen? Bunu Allah soracak bize ya, bize. Evet, bana gelecek, diyecek ki Rabbim, gel bak. Ya Muhammed, ya Bayrak'ta. Sen kimin gösterdiğiyle konuşuyordun sen? Hazreti Muhammed benim gösterdiğimle konuşuyordu da, benim öğrettiğimle konuşuyordu da, sen kim? Kim o? Sen Tanrı mıydın? Sen Tanrı mısın da din uydurdun, konuşuyorsun, fetva veriyorsun? Ha? İşte buyur cenaze namazına. Bu cenazeyi kimse kaldıramaz ve beni mahşerde kimse kurtaramaz. Peygamber de "Bemamu mana bi hacizi." O peygamberin şah damarını keserim, siz buna engel olamazsınız dedi Allah-u Teala. Eğer benim dinimde bir harf yanlış fetva verirsin. Şimdi burada demek ki Allah'ın gösterdiği tarzda konuşmak gerekiyor. Din adına konuşuyorsa birisi, Allah'ın gösterdiği tarzda konuşacaksın. Allah'ın nasıl gösterecek? Bizi, Allah-u Teala bizim önümüze gelip de bize fetva mı veriyor da vereceğiz? Yok, verdi bunu fetvayı, bu kitap o. Fetvayı göndermiş, bununla gösteriyor. Sen Kur'an'la gör bakayım. Meseleye Kur'an'la bak bakayım. Kur'an'ı öğrenmeden din adamı olamazsın, fetva veremezsin. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yani Kur'an'ı bilmeyen bir adam fetva verme yetkisi olamaz. Aslında böyle olmalıydı. Diyanet İşleri Başkanlığı sınavdan geçirip efendim Allah'ın kelamını bilmeyen adama fetva yetkisi vermemez. وَلَا تَكُنْ olma لِلْحَائِن۪ينَ hainlere, ihanet edenlere hasıma, taraf olma. Bu açılar var ya, üçgenin açıları. Bir açının, bir kenarın yanındaki kenara hasimen denir. Anlaşıldı mı? Karşı taraf olan açı. Ona hasım denir. Tabi bir mahkemede dava edenle dava edilenin birbirine hasım olması, karşı taraf demek istiyor Allah-u Teala. Bunun bir anlamı da savunma. İhanet edenleri savunma ya Muhammed. O zaman buraya soruyoruz. İhanet eden kim? Ya Rabbi, buraya ihaneti koydun. Buraya niye koydun? Buraya. Buraya niye koydun onu? Hemen bir üstteki ayette düşmanı takip etmekte gevşeklik gösteren adamdır. Oo. Vatanını, milletini, namusunu, dinini müdafaa etmek konusunda saldıran, ona saldıran düşmanı takip etmekte gevşekliği gösteren adam ihanet eden adamdır. Tüh tüh tüh. Başka bir yerde neredeydi o? Şurada. Ve yekulune ta'a fe idâ berazû min indike beyte taifetun minhum gayrellezî tekul. Peygamber'e itaat deyip, peygamberin yanına girip, peygambere ya Resulallah biz sana itaat ediyoruz, boyun eğiyoruz deyip, sonra onun toplantısından çıktıktan sonra arkadan bir takım şeyler düzenler var ya, bunları ihanet edenlerdir. Bak şimdi ihanet edenlerin çeşitleri var yani, çeşitleri. Kendisine verilen emaneti yerine getirmeyen emanete ihanet etmiştir. Haindir o. Bu kavramın içine girer. İhanet, ihanetin içine girer. Günah işleyip kendini cehenneme, ateşe sevk eden adam kendine ihanet etmiştir. Bak bu da gelecek abi. Demek ki bir insan kendine de ihanet ediyor. Devletine ihanet ediyor, topluma ihanet ediyor, komşusuna ihanet ediyor, ediyor da ediyor. Hanımına ihanet eden var, aldatan, kocasını aldatan, kocasına ihanet eder diyoruz. Bu cinsel ahlak konusunda bir ihanettir bu. Efendim, yani olay şu, burada bu ayetin geliş sırasında bir olay olmuş. Tuğme denen bir adam. Tuğme. Efendim, bir münafık işlediği suçu bir Yahudi ailesinin üzerine atmış. Bir zırh çalınmış. Onun dolayı suçu atmış ona. İşlediği suçu başkasına atan adam ihanet eden adamdır. Oo. Çünkü neye ihanet ediyor bu adam? Bir, iftira ediyor. İki, hukuku yanıltıyor. Hukuki davada hukuku yanıltıyor. Çünkü Peygamberimiz buna çok dikkat etmiştir. Kendisine gelen iki kardeşin mahkemeleşmesi anında onlara dedi ki, ben sizin konuşuğunuza göre hüküm vereceğim. Ama birbirinizi yani bakarsın, haksız olan çok daha iyi konuşur. Ben o tarafa hüküm vermiş olurum. Unutmayın, kardeşinizin efendim hakkını yerseniz mahşerde sizin boğazınıza sarılacak. O çaldığı şeyi onun boğazına sarılacak deyince, İki kardeş dediler ki, nasıl yapalım bunu ya Resulullah? İkiniz de bu işi bölün dedi. Paylaşmadınız. Öyle yaptınız. Demek ki hukuku yanıltma, bu tuğme denen adam hukuku yanıltmış, ihanet etmiş oluyorsun sen. Hukuku yanıltan adam ve başkasına iftirada bulunan adam ihanet etmiş oluyor. Böyle adamlara taraf çıkma ya Muhammed. Bunları müdafaa et. Şimdi burada o kadar önemli bir kanun koyuyor ki aslında burada Yüce Allah hukuk kanunu koyuyor. Demek istiyor ki avukatlara, haksız olan adamı savunma. Anlıyor musun? Anlıyorsun ki sana anlatıyor adam davayı. Davayı anlatıyor sana. Sen de avukat olarak anlıyorsun ki bu adam haksız. Savunma onu. Bunu koydu buraya bak. Bu kuralı buraya koydu. İhanettir bu. Sen avukat olarak hukuku yanıltmaya çalışıyorsun. Haksızı haklı çıkarmaya çalışıyorsun. Bu resmen ihanettir. Şimdi düşünebiliyor musunuz bunu? Ben bunu bir avukat gördüm. Böyle kendisine gelen, abi dedim seninle beraber öldü gitti. Seninle beraber hukukçu olanlar dedim trilyonları kazandılar dedim. Sen sadece bir evim var burada, iki oda, bir salon, giriş katı. Sen nasıl hukukçusun dedim. Dedi ki hocam dedi, ben dedi, adam bana anlatır davayı, haklı değilse o davayı almam dedi. İlk defa böyle bir adam gördüm. Çok eski dediğim olay, rahmetli olmuş. Şimdi demek ki burada bir avukatlık kanununa ışık tutuyor bu. Bir de hakime ışık tutuyor. Anlıyorsun sen, bu adam haksızdır. Benim partimdendir diye, benim adamımdır diye hüküm veriyorsa ihanet ediyorsun sen. Ne kadar lazım bu değil mi bugün? Oh my God. Oh. Ne kadar lazım bu? Ne kadar lazım bu ya Rab? Ha buraya bir kelime. Ha buraya kaç tane dedi? Bir, iki, üç kelime. Üç kelime hukuku bitiriyor. Hukuku bitiriyor. Yani benden olduğu zaman, benim tarafımdan olduğu zaman öyle karar veriyorsan, senin tarafından olmayan adam haklı olduğu halde onu haksız gösteriyorsan, sen hakim değilsin, sen muhannetsin. Eyvallah. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bak bu üç tane kelime işi değiştiriyor, dünyayı değiştiriyor, dünyayı. Anlıyor musunuz? Efendim, ahime gidiyoruz. Niye gidiyoruz? Niye gidiyoruz? Ya burası Müslüman ülke. Ula Hristiyanlar mı bana hak verecek? Benim hakimim bana niye doğru cevap vermesin? Niye doğru hüküm vermesin de ben gideyim o kapılara sürüneyim. Türk devletini efendim boştu, orada boştu, borç, borç, borç. Para öde, öde, öde, öde, öde. Utanmıyorlar mı bunları ya? Yani bir kız çocuğu başörtülü gidecek, üniversiteye gidemezsin, ahime gidecek. Ya Türkiye'deki hakimler karar vermesi lazım. Sen ne varsın burada, niye sen hakimsin? Niye? Niye? Müslüman olursa hüküm böyle, Müslüman olmasa hüküm böyle. Böyle bir şey yok. Fatih Sultan Mehmet'i hukuk fakültelerinde okutmaları lazım. Bu çocuklara, bu okuyan, hakim olacak olan adamlara onu okutmaları lazım. Bunun başbakanı da, reis-i cumhur da bunu okuması lazım. Koskocaman Fatih Sultan Mehmet gidiyor, suçlu sandalyesine oturtturuyor bunu hakim. Var mı böyle bir dünyada böyle bir şey? Ve sonra diyor ki hakim, sen haksızsın Fatih. Bu Rum. Rum haklıdır diyor, Rum'un hakkını verin diyor. Kadı söylüyor bunu. Ve Fatih kalkıyor ya diyor ki, eğer benim lehime hüküm verseydin kafan gidiyordu. Ha böyle, ha böyle. İdareci böyle ol. Hukuk böyle ol. Şimdi demek ki burada öyle bir evrensel kanun koyuyor ki Allah-u Teala, çünkü hak kavramını koydu. Hak kavramının Müslümanlısı Müslümansız olmaz. Yahudilisi Hristiyanlısı olmaz. Hak evrensel bir olan. Çünkü hak Allah'ın ismidir aynı zamanda. Ki o Allah bütün kainatı yaratmıştır, bütün insanları yaratmıştır. Ondan taşan hak da, ondan taşıp bize gelen hak da bütün insanlığı içine alır. Onun şusu, bulusu, şucusu, buşusu olmaz. mısınız arkadaşlar? Bugün burada bir ders verdik. Hukuk fakülteleri orada vermezler ki böyle. Ah gidi dünya. Şimdi demek ki burada sana kitabı hak ile verdik derken o hak kavramı bütün insanlığı içine alıyor. Bütün nesilleri içine alıyor. Yani demek istiyor ki hakimler, hüküm verecek olan insanlar, fetva verecek olan din adamları hakkı anlatacak. Hakkı müdafaa edeceksin sen. O hakkın altındaki adam seni hiç enteres etmez. Onun inancı varmış, kafirmiş, müşrikmiş, seni hiç enteres etmiyor. Sen hakkı koruyacaksın. Hakkı sunacaksın. Hakkı anlatacaksın. Hakka göre hüküm vereceksin. İşte bu ayet işi bitiriyor. Bu ahlak ne zaman hukuka girer, ne zaman siyasete girer, o zaman İslam alemi nurlu yollara girmiş olacak. Söylüyorum, söylüyorum. Allah'a giden sırat-ı müstakim haklarla örülüdür, haklarla. Beş vakit namazını kılar, hanımını döver. Kadın haklarına hiç baktığın var mı? Okuduğun var mı? Yok. Nasıl olacak bu iş? Ha, demek ki değerli kardeşlerim, burada böyle küçük bir ayet var ama bu küçük bir ayet çok şeyi çözüyor. Eğer böyle bir şey yaptıysan, ya Muhammed, böyle bir şeyi içinden taraf tutmayı geçirdiysen ve estağfirullah, derhal Allah'a istiğfar edeceksin. Uf. Peygamberi diyor. Tabi bu bize diyor bunu. Peygamber vefat etti. Bu ayet hakime söylüyor, avukata söylüyor, memkime söylüyor, söylüyor. Efendim. Hemen derhal istiğfar edeceksin. Allah'a af dileyeceksin. Peygamber hata etme ihtimali var mı ya hoca? Sen ne diyorsun? Bir şeyler konuşuyorsun ha burada. Peygamberin, bütün peygamberlerin hata yapma ihtimali olmasaydı bu olmaz. Böyle ayet söylenmez. Niye peygamberimizle ilgili Muhammed suresinin 19. ayeti, yani 2. sayfasının son ayeti وَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Allah, ya Muhammed, bil ki Allah tektir ve senin günahına müminlerin ve mümin kadınlarla mümin erkeklerin günahı için istiğfar et bana. Ayete bak. Toz duman ediyor. Fetih 2. Anlıyorsun. Bak burada da aynısını söyledim. Yani ola ki taraf tuttun, tutarsın. Oho, git şeye. Saat suresinin 26. ayeti. O da aynı 2. sayfanın son ayeti. Çok ilginç. Çok ilginç. Hazreti Davud'a diyor ki, ya Davud, seni halife tayin ettim yeryüzüne. Bak, iktidar sahibisin. Sakın ha insanlar arasında hüküm verirken nefsinin arzularına uyma. İsteklere uyma. İğrelti arzulara uyma. Uyarsan benim yolumdan uzaklaşırsın. Ve o büyük azaptan kork. Ha demek ki Hazreti Davud peygamberin hükmünde hata yapma ihtimali olmasaydı bu ayete ne lüzum var? O da insan. Ne lüzum var? Demek ki bu öyle bir şeydir ki bu hukuk, bu hak dediğimiz olay karşısında nefis insanı yanıltır. İnsana yanlış hüküm verdirir. Peygamber bile olsa buna hata yapabilir. Yapabilir, bu ihtimal var. Bunların ayetlerini Allah koydu. İşte bak, bir tanesi bizim peygamberle ilgili konuda. Anladın mı şimdi? Efendim, İnna Allaha kana gafuran rahima. Ben affediciyim, merhamet sahibiyim. Ya Muhammed, günahını affet. diye efendim Allah-u Teala bu ayeti 106. ayeti de buraya koymuş. Yani bu ne demektir? Hatanı anla, dön. Bana yalvar, affedeyim seni. Bu bir günahtır çünkü. Haksızın tarafını tutmak, ihanet eden adamın tarafını tutmak günahtır. O zaman bunun neyle temizlersin? Bunu ancak benden istiğfar edeceksin ve bu işten vazgeçeceksin. Bir daha böyle yapmayacaksın. Bana kalmış. Ben seni affederim. Bak benim gafur sıfatım var, rahim sıfatım var. Merhamet sahibiyim ben. İstersem affederim seni. Bir daha söylüyorum sana. Ha burayı bilenin hainini hasimeni belki anlamadın ama ola ki anlamayabilirsin. Bak bir daha açıklıyorum onu sana şimdi. Bak. Bak şimdi. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ اَنْفُسَهُمْ Ya Muhammed, kendine ihanet edenle mücadele et, tartış. Of. Aman ya Rabbi. Kendine ihanet nasıl eder adam? Öyle ya, sormamız lazım da. İnsan öyle davranışlar vardır ki, mesela namaz kılmadı adam, mesela oruç tutmadı adam, hacca gitmedi adam, kurbanını kesmedi adam, infakını yapmadı adam, zekatını vermedi adam. Bu nedir? Bu kendisiyle Allah arasındaki bir ibadet oluşumudur. Bir de Allah'ın yasakladığı konu var. Efendim, şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın diyor Allah. İnsan öldürmeyeceksin. Bilmediğin bir şeyin ardına düşmeyeceksin diyor. Terazini doğru tutacaksın. Hile yapmayacaksın diyor. Yasaklar koyuyor, haramlar koyuyor. Genelde bu haramlar toplumla alakalı olanlardır daha çok. İbadetler daha çok ferdi iken, kişinin daha çok %80 kendini ilgilendirirken, yasaklar daha çok efendim toplumla alakalı, ilişkiler sistemiyle alakalı konulardır. Şimdi farkı anladınız değil mi? Şimdi Allah-u Teala Hazreti Adem'e dedi ki bu ağaçtan yemeyeceksin. Bir yasak koydu. Yasak. Nasıl bize diyor ki gıybet etmeyin diyor. Aynen Hazreti Adem'e dedi ki Hazreti Adem'in başka günah işleme imkanı yok. Böyle bir şey yok ya. Çünkü toplumda başka biri olmadığı için bir hanımı var. Allah da nikahladı onu ona. Efendim tamam nikah. O nikahı Allah kıydı. Hazreti Adem'in nikahını Allah kıydı. Biliyorsunuz Allah-u Teala iki tane nikah kıymıştır. Birisi Hazreti Adem'in nikahı, birisi de bizim Hazreti Zeynep'in peygamberimizle evliliği. Nikahların Allah kıymış. Bu neyi bilin ha? Sonra Bayraktar Hoca'dan okudunuz. Nasıl okudunuz? Talep. Günah işleme imkanı yok ki. Ne gıybet edebilir Hazreti Adem? Başka adam yok ki. Ne hırsızlık yapabilir. Ne şu ne bu. Başka bir günah işleme ihtimali yok. Onun için onun dini çok azdı yani. Bir tane emir var orada, bir tane yasak var. Böyle şöyle. Böyle tekrar ben hadi işleyeceğim. Bu ağaca yanaşmayacaksın. Yanaştı. Yedi. Ne etti? Aha kendine ihanet etti işte. Başka kimse yok ki ihanet etsin ona. Toplumda. Bak burada insan kendine ihanet ediyor. Hoca efendi sen bunu nereden çıkarttın şimdi? Kendine ihaneti. Hazreti Adem tövbe ediyor ya Allah'a, orada diyor onu. Rabbena zalemna enfusena. Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik. Kendi kendimize zulmettik. Ha. Kendi kendine zulmeden adam kendi kendine ihanet etti. Bu kadar basit. Anlaşıldı mı? Hazreti Adem'in tövbesinden anlıyoruz bunu. İstiğfarından anlıyoruz bunu. Kendisinin kendine zulmettiğini. O ayeti bilmezsen buraya cevap veremezsin ha. Oh, dans edersin burada. Öyle bir dans edersin ki. O dans seni ahirete kadar götürür. Çünkü bu tip şeylerde fetva vermek çok zordur. Yani kolay mı ya? Ayet rehber olmadan sen nasıl yapacaksın abi bu işi? Bak oradaki itiraf 23. ayet olması lazım şeyin. Araf suresinin. Şimdi ya Muhammed, ha başkasına iftira eden adam, hukuku yanıltan adam kendine ihanet etmiş oluyor. Anlıyor musun? Düşmanını takip etme konusunda, düşmanla mücadele konusunda, savaşma konusunda gevşeklik gösteren adam kendi vatanına, kendi namusuna, kendi milletine, kendi dinine ihanet etmiş oluyor. Bu kadar basit. O yukarıdan geliyor bu ayetler ya. Buradan. Ha, ya Muhammed, kendine ihanet eden bu adamlara, bu adamlarla tartışma. Bu adamları müdafaa etme. Bunların önüne mücadele verilmez. İnna Allah'a, mutlaka ki Allah la yuhibbu, sevmez men kâne havvânen esîmâ, ihanet edenleri ve durmadan günah işleyenleri Allah sevmez. Sevgisizlik çok önemli bir cezadır. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Sevgisizlik. Yani bir baba anne çocuğuna böyle yaparsan sevmem seni demesi dayak atmasından daha etkili bir metottur. Bu pedagojide kuraldır. Bu Kur'an pedagojisidir bu. Allah-u Teala bize uyguluyor. Bizi tabii kendi yaratığı olarak kabul ediyor. Şunu yaparsan sevmem seni diyor. Allah'ın sevgisini yitirmek en büyük ceza değil mi? Allah'ın sevgisini yitiriyor, kaybediyor. Da yani sümme haşa, yani olmaz da, olmaması lazım da, bir koca karısına ben seni sevmiyorum demesi en büyük cezadır. Seni sevmiyorum dedim mi bitti, kadını bitirdin, daha bitti, bitti. Ama seni seviyorum dediği zaman uçurdun onu. O yukarıdan gidiyor. O yukarıdan gidiyor yani. Anlıyor musun? Ha! Bak bir kelime neler ediyor gönülde. Neler, neler, neler. Seni seviyorum demek eşine, ki bu bizde hiç yok. Aman yarabbim. O sevgi kelimesini ağza almak biz kocalar. Aman yarabbi. Biz şeyiz ya, kazak erkekmiş. Nasıl kazaksa, pantolon mu kazak mı nedir belli değil. Adam ağzını açıp da hanımına seni seviyorum diye mi? Böyle bir gurur, bir kibir olur mu ya? Böyle bir nefis olur mu ya? Ha. Ama seviyorum dediğin zaman da o kadının gönlünde çiçekler açacağını bilsene. Bilsene. Ama bu eğitim verilmiyor. Yani bu eğitim, yani ben burada yeri gelmişken konuşuyorum burada bu ayetle ilgili. La yuhibbu men kâne havvânen esîmâ geldi de örnekler veriyorum ki efendim esas bizim memleketimizde, Müslüman aleminde, özellikle Türkiye'mizde efendim olmayan, ailelerde yaşanmayan problemdir bu. Çok büyük problemdir. Yani sana yıllarını adamış, 30 sene 40 senesini vermiş sana bir kadını, bırakıyor gidiyor başka bir kadına. İşte o ihanettir. O nankörlüktür işte. O nimeti görmüyorsun işte. Hani o yıllar? Hani o yıllar? Hani o hizmetler? Ne oldu? Ne oldu? Nefsinin uğruna gitti. Bunlar anlatılması lazım. Bu gençlere, bu insanlara bunlar anlatılması lazım. Bunu da daha çok Müslümanlar daha fazla yapar ya. Parayı buldu mu hemen ikinci, üçüncü karı geliyor. Bayraktar hocam bunlar. Bunları nereden biliyoruz? La bana hep telefon geliyor. Ben Türkiye'de önde olan bir hocayım. Bana telefon geliyor. Neler? Vallahi ben size söyleyeyim. Bana milyarda birini. Ha şimdi. Demek ki sevgisizliğini ilan etmesi Allah-u Teala'nın çok, çok korkunç bir şey. İhanet eden adamı Allah diyor ben sevmiyorum. Allah'ın sevmediği adam ne olur bundan yani? Bundan mahşerde ne olur? Bu dünyada ne olur? Beladan kurtulmaz da kardeşim. Ha be kardeşim. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala. Bu ihanet eden adamların nasıl ihanet ettiklerini anlatacak şimdi Allah-u Teala. Çok çarpıcı bir örnek veriyor. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ İnsanlardan gizlerler. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan gizlemezler. Ayeti bitireyim sonra git yukarı. وَهُوَ مَعْهُ Halbuki Allah onlarla beraberdir. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ Allah'ın razı olmayacağı sözü geceliğin düzüp dururlar. Entrikaları konuşurlar geceleri. Geceleri sanki ben duymuyorum. Ya insanlar yok da yanlarında. Onlardan gizlerler. Benden gizlemezler. Ve kana Allahu bima ya'maluna muhita. Halbuki Allahu Teala onların tüm yaptıklarını ihata eder. İhata duvarı derdik. Bu yaşlı olanlar hatırlarlar inşaatla uğraşan bir apartmanın etrafına ihata duvarı derler. Çevreleme demektir. İhata kapsamına almak demektir. Nasıl istiyorsanız bunu o şekilde anlayın. Yani Allah-u Teala onların bütün davranışlarını bilir. İhata etmiş anlamı budur. Kapsamına alır manasına gelir. Çevreler manasına gelir. İvini divini bilir demektir. Şimdi bu ayette çok muhteşem bir ahlak konusu gündeme getiriyor. Ahlakın temeli yani. Bu ayet ahlakın temellerinden biridir. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ İnsanlar, burada iki mana vereceğiz bu ayete, iki türlü mana vereceğiz. Birisi insanlardan gizliyorlar. Gerçekten insanlar, en edepsiz insanlar bile, en edepten yoksun insanlar bile, ar damarı patlamış deriz biz buna. Benim anam derdi buna, ar damarı, bunu biliyorsunuz da. Benim anam köylü işte, dağın başında bir kadın, ormandan başka bir şey bilmez. İşte 200 kelimeyle konuşur. Rahmetli ama muhteşem vaaz etti. Öyle anlatırdı ki ben doçent oldum ancak öğrendim onun konuşuklarını. Aynen böyle. Derdi ki ar damarı patlamış. Bir de derdi ki haya perdesi yırtılmış insan her şeyi yapar derdi. Baba. Cümleler. Efendim 50 sene evvel duyulmuş cümlelerdir. 55 sene evvel. Anlaşıldı mı? Halbuki muhteşem. Bunlar ayet var. Ayet. Şimdi Hazreti Şuayb peygamberin kızını gönderdi. Hazreti Musa'ya dedi ki kızım git çağır. Gelsin. Buraya. Delikanlıyı çağır buraya. Bu niye bu kadar erken geldiniz dedi babası Şuayb peygamber kızlarına. Evvelden geç geliyorlardı. Sulayamıyorlardı. Efendim erkeklerin arasına giremiyorlardı. Dolayısıyla geç kalıyorlardı. Bir de baktı kızlar geldi. Erken geldi. Babacığım dedi orada bir delikanlı var dedi. Geldi dedi aldı bizim koyunları suladı gönderdi bizi dedi. Dedi kızına git çağır gelsin buraya bakayım. O delikanlıyı getir gelsin buraya dedi. Fecaethu ihdahuma temşi alestihyain. Kız diyor Hazreti Musa'ya geldi. Burası çöl. Evet, ıssız. İhdahuma o kızlardan biri temşi yürüyordu alestihyain haya üzerine. Vay vay vay. Bir yol var topraktan geçer. Bir yol var hayadan geçer. Evet. Bu cümlenin üzerine cümle olur mu? Bu cümlenin üzerine cümle olmaz kardeşim. Konuşup burada biter. Evet. Alestihyain. Haya üzerine yürüyor. Haya bir psikolojik manevi yol var. Haya yolu, haya, haya. Hayanın üzerinden gidiyor diyor. Hayanın. Abone olduk la fırlayın da havalara ya. Ne diyorsunuz burada? Ha şimdi nereden geldik buraya? Hazreti ha. Hazreti Musa'ya örnek verdik bu haya konusunda dedik onu. Ha haya perdesi yırtılmış her şeyi yapar. Haya damarı çatlamış insan. Ar damarı. Çatlamış adam. Her şeyi yapar. Fakat o haya damarı, o ar damarı, o haya perdesi yırtılmış adamlar bile insanlardan çekinir, yapmazlar bazı şeyleri. Evet. Anlıyor musun? Ama diyor Allah-u Teala, siz bu insanlardan sakınıyorsunuz, gizliyorsunuz da, benden gizlemiyorsunuz, Tanrınız kim? Toplum mu sizin tanrınız yoksa ben mi? Benden sakınman lazım. Ben her şeyi görüyorum. Her şeyi biliyorum. İçinizi, dışınızı, her şeyi biliyorum. Siz şimdi kimden gizliyorsunuz? Benden mi onlardan? Muhteşem. Yani bu ahlakın temeli. Onun için Durkheim dedi ki toplum tanrıdır. Durkheim meşhur Batılı sosyolog Yahudi, efendim, Batı dünyasında sosyolojinin babasıdır, kurucusudur yani. Bizde sosyolojinin kurucusu, daha doğrusu dünyada sosyolojinin kurucusu İbni Haldun'dur. Biz yani o bütün dünyanın sosyolojisini kurmuştur. Ama Batı dünyasının sosyolojinin babası Durkheim kabul edilir. O da işte toplumu tanrılaştırır. Onun bir hatası var, onun sapıklığı var yani. Efendim. Şimdi buna başka bir mana verebiliriz ayetin bu kısmında. Siz insanlardan gizleyebilirsiniz ama benden gizleyemezsiniz. Manası verilebilir buraya. Bak bak bak bak. Ramazan anlayır mısın ha bu işi? Hani Ramazan nerede duruyor? Anlayır mısın değil mi? Mana nasıl veriliyor? İnsanlardan gizlersiniz ama benden gizleyemezsiniz demektir bu. Niye? Ben her zaman sizin yanınızdayım. Sizinle beraberim. Öyle mana verildiği gibi böyle de mana verilir. Hangisi daha önemli? Ha bu ikincisi daha önemli geliyor bana. Bana öyle geliyor. Yani. Bu benim görüşüm yani. Bu benim görüşümü at duvara vurabilirsin. Önemli değil. Ben birinci görüşü alıyorum diyebilirsin ya. Buna kimse diyemez sabitsin. Çünkü benimki din olmaz. Ben hep ayetlerle konuşuyorum size, farkında mısınız siz? Şimdi bakın. Ha bu ikinci mana var ya. Ve huve mahkum eyne mahkuntum. İnsanlardan gizlersiniz ama benden gizleyemezsiniz. Söz, bu ifadeyi, böyle bir manayı mücadele yedi destekler. Efendim, hadis suresi destekler. Evet öyle çünkü... Orada diyor ki üç kişi konuşursa dördüncü benim diyor Allah. Dört kişi konuşursa beşinci benim diyor Allah. Aa, ha bu işe bak sen şimdi. Yani şimdi bir insan Mücadele suresinin 7. ayeti bütün dünyayı çözüyor arkadaşlar. Yani tasavvur edebiliyor musun? İnsanlar anlaşma yapacak, konuşacak, şunu yapacak, bunu yapacak, yanında Allah'ı hissedecek. Ha? Bu ayeti hissedecek. Ha? Bitti işte. Yani o ayet Mücadele suresinin 7. ayetidir. Tabii o ayetin yukarıdaki ayetlerle alakası var. Hani hanım geldi peygamberimiz de mücadele veriyor ya. Efendim tartışıyor ya konuyu. Peygamberim Allah'a şikayet etti. Konuyu Allah'a götürdü. Yani mahkemeden iyi karar çıkmadı, beğenmedi kararı. Kadın Yargıtay'a gitti. Yargıtay da Allah. Yargıtay kavramını ilk defa o kadın koydu. Vay vay vay vay. Yargıtay kavramını bak, mücadele bir önümde açık. Yargıtay'a gitme, mahkemedeki hükmü beğenmeyen insanların Yargıtay'a gitme ilkesini ilk defa o peygamberimizle gelen, konuşan, mücadele veren hanım efendim baktı peygamber efendim fetvasını beğenmedi. Böyle hüküm olmaz ya Resulallah, ben Allah'a gidiyorum dedi. Ve şikayetini yaptı ve Allah gönderdi bu ayeti. Kadın haklıdır dedi. Yargıtay bozdu karar. Ama bu Yargıtay çok büyük. Allah. Ama bak, bir üst makama, davayı bir üst makama götürme sistemini ilk defa Mücadele Suresinin 1. ayeti koyuyor. Muhteşem ya. Bu kitap ya. Bu kitap kardeşim. Bu kitabı bilmiyoruz ki ya Allah aşkına. Şimdi bak, bu böyle gidiyor aşağı doğru giderken dönüyor, bak bir sayfa çeviriyorsun, 7. Ne? Ezan mı? Of! Neydi çok? Bir daha hafta bu ayet bitmedi zaten. Yarısını da yapamadım. O zaman bir daha hafta kaçıncı ayette kaldı? 108. 108'den devam ediyoruz. Hatırlat bana Selahat. Efendim, görüyorsunuz bu Kur'an-ı Kerim ne kadar konulara giriyor, nasıl giriyor efendim, neler anlatıyor, hayatı nasıl sarmaş dolaş yakalıyor, hayatı ilerleyen giden hayatı neler anlatmış bu kitapta, neler. Ama biz bundan haberimiz yok. Müslümanların haberi yok ki insanlığın haberi olsun. Ha, Mücadele Suresinin 1. ayeti vallahi de tallahi de bütün dünyanın kadınlarını Müslüman yapar. Anlatabilseydik onu. Olay bu. Olay bu ya. Yani. Dolayısıyla arkadaşlar, bu her zaman bu duayı yapıyorum. Allah Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.